sprawy nie byłyby, proszę Państwa, związane z niczym takim na poważnie. Bardziej chciałbym raczej się zajmować rzeczami, które obserwujemy, będąc zdystansowanymi i z lekkim przymrużeniem oka. A ja proponuję Państwu formację, która też w zasadzie jak Underworld zdobywa światowe uznanie. W zasadzie wszystkie te takie triumfalne nagrody, które można osiągnąć w muzyce, zostały przez nich zgarnięte. W zasadzie już nawet nie będę wszystkich nazywał po imieniu, bo byśmy stracili chyba za dużo czasu na to. Grupa The Black Keys, powszechnie znana i lubiana, Gold on the Ceiling. No i proszę Państwa, następna premiera, której wszyscy oczekujemy, bo wiadomo, że każda premiera oznacza to, że będzie coś, czego jeszcze nie słyszeliśmy. Tak takim logicznym rozumowaniu jest to taka zasada przyczynowo-skutkowa. Jeżeli dopiero jest pierwszy raz coś prezentowane, to logicznym jest całkowicie, że jeszcze tego nikt nie słyszał, oprócz oczywiście tych, którzy to stworzyli. I tak też jest w tym przypadku. Chodzi o grupę Żurawie z Trójmiasta. Chodzi oczywiście nie o żurawie te, które latają w kluczach, nie o ptaki, tylko o żurawie, które stały kiedyś w stoczni jednej i drugiej. Teraz są albo już eksponatami muzealnymi, albo po prostu nie ma ich tam, gdzie były, ze względu oczywiście, proszę Państwa, na to, że stocznie zostały w swoim czasie zlikwidowane zupełnie, praktycznie do zera. Nic po nich nie pozostało. To jest taka już tylko wspominka z dawnych czasów, miejsce, gdzie niektórzy przychodzą i opowiadają swoim dzieciom czy wnukom, jak to kiedyś wyglądało. A przed Państwem żurawie i gruz. Wiele, czy ty też No proszę Państwa, żurawie i gruz, widzę, że muzyka się podoba, co mnie bardzo cieszy. Zresztą wiadomo, że jeżeli ją puszczam i dobieram specjalnie po to, żeby się właśnie Państwu podobała, to największą nagrodą jest właśnie uzyskanie tej pewności, że tak jest, a widzę, że tak jest. I ja Państwa też bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za te maile, które świadczą właśnie o tym, co powiedziałem przed chwilą. Mamy 11 minut po godzinie pierwszej. Teraz odniosę się, tak jak zresztą za każdym razem staram się przeplatać coś, co jest nowego z tym, co już jest znane. Teraz taki sobie temacik filmowy, który mógłby oczywiście też funkcjonować spokojnie w ciągu dnia, myślę w takim najlepszym czasie antenowym, ale też i w nocy myślę, że spokojnie daje radę. Jest zresztą na propsie. Nie jest to kinematografia słaba, tym bardziej też i muzyka nie należy do najgorszych, a w zasadzie jest całkiem odwrotnie. Urge Overkill i Girl, You'll Be a Woman Soon. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand, girl, you'll be a No i tak właśnie, będziesz kobietą już niedługo, tak śpiewał Overkill, a ja pozwoliłem sobie tym razem na małą taką niedyskrecję i zamieściłem piosenkę na naszej liście zespołu Apteka, o który zresztą monitorowało parę osób, więc z tegoż względu taka mała, można powiedzieć, już narcystyczna wręcz pobudka powstała do tego, żeby jednak to zrobić. No i faktycznie zrobiłem to. Apteka i każda minuta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mighty Micro People, Amon Tobin, zresztą już niejednokrotnie też przedstawiany w Aptece Nocnej. Całkowita psychodelia w 100% podszyta jeszcze takimi, widać, przemyśleniami, tą filozofią, która może występować zupełnie nieobiektywnie postrzegającą rzeczywistość, która jest najlepszym źródłem inspiracji, taką rzeką różnych wariantów, które się przesuwają. Wystarczy po prostu zająć jakiś kierunek, obrać kierunek, żeby po prostu patrzeć w przeszłość, teraźniejszość albo w przyszłość, tak jak to jest przedstawiane przez ludzi, którzy opisali swoje przeżycia w śmierci klinicznej, czyli życie po życiu. I to jest, proszę Państwa, na przykład przez niektórych przedstawiane jako wyłączenie tej całej sieci elektrycznej w organizmie ludzkim, dlatego to światełko jakoś tam daleko w tunelu znika, bo się po prostu wyłącza lampka. Tak niektórzy to przedstawiają. Oczywiście jest to tylko taka teza, która jeszcze nie została udowodniona, bo w zasadzie nie ma jak tego sprawdzić. No niemniej jednak, jeżeli brać poważnie autora tej pozycji, choć czasem tak z perspektywy czasu coraz trudniej jest patrzeć na to w sposób poważny, no bo jaka lampka, proszę Państwa, jakie zasilanie elektryczne. Rozumiem, że może się popsuć na przykład agregat prądotwórczy, ale nie lampka, która świeci w środku, bo to też i tak jakbyśmy się mieli zastanowić nad tym, co by miało być tunelem, to też jest takie dosyć kontrowersyjne. A my w takim razie jeszcze raz udajmy się do krainy przedstawiania zupełnie nowych pozycji. Premier, zespół nawiązujący do tradycji indiańskich z Trójmiasta, gdzie zresztą pamiętam takie lato, kiedy kiedyś przyszedłem na spacer na plażę komunalną, czyli tą miejską w Gdyni, i na niej stało parę wigwamów takich indiańskich i się dookoła tych wigwamów krzątali Indianie, zresztą też z mojego podwórka, których serdecznie pozdrawiam. Co było takie może mniej indiańskie, to pozwolenie z Urzędu Miasta Gdyni, które było ofoliowane i przyczepione do ściany tego wigwamu. A przed nami jedni z reprezentantów właśnie środowiska indiańskiego z Wybrzeża, Oyate i List. No właśnie. Ja się oczywiście nie mogę bezpośrednio odnosić do tego, co grali Indianie, którzy rzeczywiście przyjeżdżali z półkuli tej zachodniej, czyli z kontynentu amerykańskiego jednego czy drugiego, czy Ameryki Północnej, czy Południowej. Zresztą akurat u nas na ulicach Indian z Ameryki Północnej grających nie widziałem, natomiast z na przykład kraju zwanego Peru, czyli tą kolebką Inków, faktycznie widziałem i to wielokrotnie. Zresztą miałem też okazję podróżować i zwiedzić ten kraj. Oczywiście nie jakoś bardzo dokładnie, bo nie byłem tam aż tak długo. Myślę, żeby poznać Peru jakoś dokładnie, trzeba by tam spędzić przynajmniej z rok. I też okazałoby się, że ten rok to mało jest, że trzeba by tam spędzić całe życie i też człowiek by wszystkiego tam nie poznał, nie zobaczył. No po prostu tak jak zresztą łatwo to odnieść każdy do samego siebie, mieszkając w Polsce przez całe życie, też całego kraju nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkich miejsc, objechać i o wszystko to, co byśmy chcieli się dowiedzieć, zapytać. No cóż, tak właśnie wygląda ludzkie życie, a przed nami coś, co jest przygotowane. Ja już nie będę się tak rozwijał, bo prawdopodobnie bym musiał zrezygnować z jakiejś pozycji muzycznej. Zresztą chyba i tak będę musiał zrezygnować. Black Strobe i I Am A Man. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. My man of 21, you know baby, we can have a lot of fun. I'm a man.

so I can maybe try to recollect what made me who I am besides a poet, besides a poet. No i to był Devlin i Rewind, a ja już szybciutko tylko zapowiadam to, co jeszcze nam pozostało, tak żebyśmy byli z muzyką na ty do końca w 100%. King, Gizzard and the Lizard, Wizard i One. Program Trzeci Polskiego Radia. out of me. Out of me, out of me, out of me. Nightmares on Walks, B.I.D.O., czyli coś z Francji, a my posłuchamy teraz Kamala Williamsa i High Roller. We'll be right back. No i tak, proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca. W zasadzie już zbliżyliśmy się. Ostatnia piosenka, która jest przed nami, będzie naszym pożegnalnym na dzisiaj takim, można powiedzieć, zakończeniem uwieńczającym całą tą naszą muzyczną podróż, która dzisiaj została wykonana w towarzystwie za konsolety Haliny Leszczyńskiej, wydawcy Justyny Grabas. Przy mikrofonie dla Państwa dzisiaj pracował, tak jak i zawsze, w Aptece Nocnej Jędrzej Kodymowski, a już na samym końcu zagra dla Państwa formacja też już polubiona przez Was chyba dosyć mocno, Kerala Dust i Kylie. Do usłyszenia, zostańcie Państwo z trzecim programem. So I never see the sun, the light you shine in the gloom, throw a shadow that holds my hand, throw a shadow that holds my hand, throw a shadow that holds my hand, throw a shadow that holds my hand, throw a shadow that holds my hand. Sunshine, you turn us, we're coming up for air. You can't even see up here. Throw a shadow that holds my hand, and I hide in the dark of you. Locked in so I never see the sun, the light you shine in the gloom. Throw a shadow that holds my hand. Throw